राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज। माघ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 30 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जेबी नगर मुंबई। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो भगवान की हूँ और भगवान मेरे हैं। ये मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ, पर ये बात मन में कब पक्की होगी कि मैं भगवान की हो गई और भगवान मेरे हो गए? देखो भाई, बात वास्तव में भीतर से मानने की है, कहने की रटने की नहीं है। तुम सांस लेके कैसे हो जाती हो? एक रात रात में सांस लेगी होगी और इतने बदलगी इतने बदलगी इतने घास हो जाए। वजह से बात सांस होने का मेघ नहीं उड़ जाओ। माँ ने भी नहीं कहा, नहीं बाप ने कहा, नहीं भाई ने कहा, नहीं भौजाई ने कहा, नहीं भतीजे ने कहा, नहीं किसी ने भी नहीं कहा। और नींद रूट जा भी नहीं कहता है कि बरस लगे में ये बदलने में बरस लगेगा। आपने कर्म की बात है, आपने तो क्यों की बात है बताओ? मैंने किसने कहा बताओ? मैंने उठ जाओ, नींद से उठ जाओ, नींद से किसी ने कहा हो तो बताओ कितना देर हुआ है? बताओ कितना देर होता है, कितना दिन लगे? आपके सबके अभ्यास है, इस बात का सबके अभ्यास है। फिर भगवान होने में क्या बात रहेगी? ऐसा करने की जरूरत नहीं है, भीतर से मानने की जरूरत है। उसमें कहते हो कि मीनी नहीं हूँ मैं, एक बार भी रटन कर मीनी नहीं हूँ, मीनी नहीं हूँ, मीनी नहीं हूँ, मीनी नहीं हूँ, कैसे होगी? किसने कहा मीनी बताओ? ये बात मानने की है भाई, रटने की नहीं है, स्वीकार करने की, स्वीकृति है। स्वीकृति एक बार होती है, जब तक मिटावे नहीं तब तो मिटती नहीं है। स्वीकृति ऐसी एक बढ़िया चीज है, होती है तत्काल और अपने खुद से मिटाए बिना मिटती नहीं। आप खुद बदलते तो बात में आ रही है, खुद बदलते। कुमारी सोरी कहते हैं, कुमारी सोरी कहो मेरी किसने कहा बताओ? माँ बाप भाई भौजाई भतीजे किसी किसने कहा? छोरी कहा, भाई कहा, बेटा कहा, बेटी कहा, ऐसे नाम कहा, बीनी किसने कहा? बीनी कहते हैं उस भाई का बात बदलने की है, मन से बदलने की मन है। मैं तो बीनी हो गई, बस एक रात में इस बदलगी एकदम ही, उत्तम के लिए होगी वैसे ही। आप लोगों को सबको अभ्यास है, पुरुष तो कहे तो फिर बात है, थे लोग कैसे कहते हो, धन लोगों से अभ्यास है। आपका गोत्र गोत्र बदल गया, पिता का गोत्र नहीं रहा, वो स्वीकार कर दिया। भाई ठहरे टापर हुआ तो पढ़ने का बनेगा, रसोई मत रहा भाई, भाई कहते हैं कोई भी नहीं कहते, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, भाई कदम नहीं मान ले, मेरी कदम नहीं मान ले, भाई अब भेजना नियत बदलता है सबको, नियत मैं भगवान ही हो गई। मैं समय लगे इस बात नहीं है, भीतर से स्वीकृति हो जाए, भीतर से स्वीकृति हो जाए, यह बातें तत्काल होने की है, और आप न मिटाओ तो मिट दी जाएगी, भजन स्मरण तत्काल से होने वाला नहीं है, भजन स्मरण करने से होता, करने का फिर होता है, पर मैं बड़क बदलना हो एकदम, हमारे साधु बदल देते हैं, साधु हो गया, साधु हो गया, ऐसे गोद जाने वाला माँ बाप को उनको मानता है, जिनके गोद चले गए उनके माँ बाप भी हो गए, खास माँ बाप है जिनमें जन्म है उनके रहते हुए भी गोद चले गए, समझ बोले माँ बाप हो गए, ऐसे साधु हो गए, ऐसे भाव हो गया। तो ये बात मानने की है, स्त्री हो और पुरुष हो, चाहे मारे तो मानते हुए कर से ही हुआ, क्यों कर से क्या हुए, जवान से करने की नहीं है, भीतर से मानने तत्काल होती, तत्काल तत्काल होती है, स्वयं मिटावे नहीं तो नहीं मिटती, स्वयं मिटावे तो मिटती नहीं, मिटे अपन बैठो देती है। ये संबंध वाली बात बहुत पक्की है, एकदम बढ़िया चीज है, आप जितने भाई बैठे हो आप सोचो तो एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, हम अभ्यास नहीं है, केवल स्वीकृति है, स्वीकृति शंकाउत पूछो, शंकाउत पूछो, स्वीकृति है, अभ्यास नहीं है इसमें, स्वीकृति स्वीकार कर लिया, अब वो चलेगा स्वीकार कर लिया, साधु बन के स्वीकार कर लिया, अब साधु नाम से निकल आएगा, शंका तो बोलो सत्कार नहीं पाते, आप फरमाओ तत्काल होने की बात है भाई, स्वीकार स्वीकृति है, स्वीकृति ब्याह हो गया पास कुंवारी होती कभी, स्वीकृति है और क्या बताओ आप, स्वीकार क्या स्वीकार कर रहे, बस ब्याह हो गया, साधु होना स्वीकार कर दिया, बस हो गया, बोध गया स्वीकार कर दिया, हो गया स्वीकार ही बात है, शरीर नश्वर है, जगत मिथ्या है, ऐसी बात आप बोलते हैं तो इससे क्या निवृत्ति बात तो नहीं आएगा, उदासीनता तो समाज में नहीं सजाएगी, जिससे समाज उत्थान की तरफ कैसे चलेगा, मेरे तो होते ही नहीं, भगवान ही होते नहीं, कहने पर हमारे कहने सो जाए, आप कहते हो रोजी ना कहते हो और बदलते हो ही नहीं, मार्केट हो जाए उदासीन, अगर हो जाए तो मैं तो ढोल बजाऊ आज मुश्किल से, आनंद का बहुत अच्छी बात हो जाए, कौन होया बताओ, एक दो होया तो बताओ, फालतू बातें नहीं करनी, फालतू बात फालतू बात क्या बात, समय बर्बाद है, कितना आदमी समय बर्बाद होता, भगवान तो वही जिससे उदासीन हो जाएंगे। फालतू बात फालतू विशेष बात नहीं है। गुरु के लिए कहा स्कंद पुराण में तो गुरु महिमा बहुत आई है, हमको अच्छे सदगुरु मिलते हैं तो बढ़ावे नहीं बढ़ावे गुरु महिमा जितनी कही जाए तो थोड़ी है। गुरु की महिमा अधिक गोविंद है, भगवान से अधिक महिमा है, पर ठगों की नहीं है। आजकल प्राय गुरु बनने वाले गुरु लायक नहीं होते। मैं तो आप गुरु बना हूँ, मेरे पता है, मेरे पता है इन बातों का। मैं भूत भोगी हूँ, मेरे पता है, दूसरा बात दूसरा नाम है। ऐसा मैं किया हुआ है, गाना बजाना बेचना कथाओं का नाम हुआ है। आदमी सोने तो सोच जाता है, ये बात पक्की है। 28-29 वर्ष हो था छोटी और 19 वर्ष हो कथा करी 10 वर्ष तक। अच्छा वर्ष कथा करने काम हुआ है। ये बात है भाई, मान नहीं सोती, मान ले, मान लिया अपने, मान लिया। मेरी बीती हुई बात मेरी जानी बात। गुरु बनाने में भाई हम कहते हैं गुरु बनाओ ना बनाओ, गुरु की महिमा घटेगी नहीं, पर पाखंड से गुरु मुक्त हो जाएगी, गुरु की महिमा मुक्त हो जाएगी। नकली गुरु बने, देखो आपको सच्ची बात बतावे, जब तक प्राप्ति परमात्मा की न हो तब तक कोई मनुष्य के साथ में संबंध मत हो। परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुए तब तक साधक है, साधन करता है, किसी प्राणी के साथ में संबंध मत जोड़ो। संबंध जोड़ना खराब है। एकदम सच्ची बात है। चेला बनाना बहुत खराब चीज है, अच्छी चीज नहीं है। अपनी ताकत नहीं उद्धार करने की, अपना खुद उद्धार कर नहीं सके, दूसरे को उद्धार कैसे कर देगा। इस वास्ते फंसना है, अब मर्जी कोई फंसे तो फंसे भाई। हम ना निषेध करते हैं ना विधि करते हैं, हम कहते हैं आप ठगों से पाखंडियों से बचो। उसमें बच जाए दूसरी जगह तो जा सकता नहीं, वो कल्याण कर सकता नहीं, कितनी हानि होती बताओ। वो तो कल्याण कर सकता नहीं, दूसरी जगह जा सकता नहीं, कितनी हानि होती है। मनुष्य जन्म मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो करा दो तो ठीक है, वो नहीं करा तो चला क्यों बढ़ावे, रोके क्यों बेचारे को। ये बात हमारी है। मैं विरोध नहीं करता, बैर नहीं करता, किसी बैर लगता नहीं। बैर लगने से फायदा नहीं है, नुकसान है। बैर नहीं, बात कहता हूँ सच्ची। आपको ऐसा बात हो तो आप बढ़ो, मेरी बात सब मानते होगा, एक भी नहीं मानता, एक भी मैं बताओ मेरी बात मानता है क्या। एक दो तो चाह उठ जाओ, भला कर दे दो, हम तुम्हारी बात मानते हैं, बताओ मेरी बात बोले कौन है, मेरे क्यों उपदेश दो, मेरे बोलना क्यों दो, मेरी बात तो मानते ही नहीं, उलाना मेरे को, मेरी बात मानने वाला उठ जाओ, बोलो भाई बात मानने वाला कौन है? एक नहीं एक, तो फिर गड़न चल रहे, मैं कुछ भी हूँ क्या मतलब था रहे? माने थे सारे, फिर मैं कुछ भी हूँ क्या सारे, मानते तो नहीं, मानते तो बताओ तुम्हारी बात मान लेंगे हम खराब हो जाएंगे, मेरी बात मानते तो नहीं, मानते तो बताओ एक दो तो उठो, हम कहाँ मान तुम कौन से माने, हम कैसे ही मानोगे, हिम्मत हिम्मत है भैया, ऐसे जल्दी मत करो, हिम्मत बात नहीं मान रहे तो आ जाओ मेरे साथ में, कौन है ये थोड़ा बहुत जानता भाई, ये कहना शोर है मारी बड़ी दूरी है, बात मान लेना बहुत कठिन बात है, मारी मान ले तो आ जाओ हमारे साथ, मैं देखू हमारे साथ आया कि नहीं, यहां से जाऊं तो मेरे साथ आ जाओ, रोटी मिलो मत मिलो, कपड़ा मिलो मत मिलो, कठिन आराम मिलो मत मिलो, हमारे साथ आ जाओ, मैं कहता हूँ मेरे कहना मानते हो, मेरे साथ आ जाओ, नारायण नारायण नारायण कर्मा, हानि वो लाभ वो सुख वो दुख वो आ कर्मा, नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान हमारे माता है पिता है दादा है सब भगवान है, पिता हमश्य जगतो माता दाता पिता मह, भगवान ने कहा खुद की तरह जगत का दादा मैं हूँ, पिता मैं हूँ, माँ मैं हूँ, दाई माई भी मैं हूँ, अगर मेरी बात मानते हो तो मान लो, कोई हानि नहीं होगी, माँ को माँ मान मान तुम्हारी हानि क्या हुई, अपनी माँ को माँ मानने से हानि क्या हुई, अपने बाप को बाप मानने में हानि क्या हुई, अपने दादे को दादा मानना क्या हानि हुई, अपने दाई को दाई मानना क्या हुई, भगवान के मैं हूँ, मैं नहीं कहता हूँ गीता कहती है, धाता पिता मह पिता पिता मह माता सबका भगवान, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सगा तुम्हें तुम्हें विद्या दमन तुम्हें तुम्हें सर्वम, एक आदमी भी मान ले अपने तो बड़ी हानि की बात है, भगवान का मान लो भगवान हमारे, माँ भी भगवान है दादा भी भगवान है दाई भी भगवान है माँ भी भगवान है पिता भी भगवान है सब भगवान है, हम आत्मा उड़ा गए सर्वभूत सब आत्मा हूँ, ममे वंशो जीव लो में जीव भूत ईश्वर जीव दासी परमात्मा को मान लो, आप इतने हैं कृपा कर भगवान को मान लो, कोई हानि नहीं होगी, आप लाभ होगा हानि नहीं होगी, हम भगवान के हैं, आपसे आप लज्जा होगी शर्म होगी, भगवान के होकर ये काम कैसे करे, पाप से बच जाओगे दुरास्ता से बच जाओगे, हम भगवान के हैं, आप लोगों सबसे प्रार्थना है माता धाता पिता महा पिता भगवान है, ममई वंशो जीव लोके जीव में बड़ा ठोस मंत्र है एकदम पक्का, हम पिता ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव मात्र मेरा अंश है, मेरा ही अंश है। मैंने किसी पत्र किया तो किता प्रश्न किया कि अभी तो बड़ी जची नहीं बात बैठती नहीं बात ही, गीता कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी सहज सुग्रासी सहज दुख सगला मिट जाए, सुख कौन नहीं चाहता, सहज सुग्रासी स्वाभाविक सुग्रासी है पिता भगवान मन लो सहज सुग्रासी सहज सुग्रासी कैसे नहीं होगा बताओ, सुख और नहीं चाहता है बताओ, चाहते हो साफ सहज सुग्रासी हो जाओगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमद सहज सुग्रासी सहज सुग्रासी आप सब ये सब दुख सब मिट जाएगा सहज सुग्रासी कितना आनंद होगा, आप मान स्वीकार कर लो केवल तो मिट जाएगा, और पूरा मानने में नहीं आवे तो स्वीकार कर लो धीरे धीरे हो जाएगा, स्वीकार कर लो हो जाएगा। सगाई होने मात्र से छोरी बदल जाती है, ये आप लोग सब अनुभव है, सगाई मात्र से ऐसे भगवान का संबंध मात्र तो सब सत्संग हुआ है, जितने सत्संगी है सबका संबंध है, एक एक उपचारी क्यों आए हो तुम, केवल सत्संग भगवान के लिए आए तो भगवान का संबंध सबके साथ है, अब पक्का कर लो आपने स्वीकृति खास भगवान के हम तो निहाल हो जाओगे, भगवान अपना है। मैं तो कहता हूँ नकली भी बांध लो, नहीं तो आपकी पूरी होनी चाहिए, पूरा भाग नहीं मार कोई भगवान नहीं हो जाए, मैं तो भगवान का हूँ भगवान मेरे, दुख आवे संताप आवे हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं कहूँ आपके जीवन में फर्क पड़ेगा, एक मालिक दिखेगा मालिक, एक बड़ा असंतोष होगा भीतर से, भाई भगवान है हमारे है मालिक, शांति मिलेगी आनंद मिलेगा, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु मैं बोलू नहीं, कृपा मारा है भगवान मारा है, बालक जैसे माँ को मानता है ऐसे आप भगवान को मान, बहुत लाभ की बात है, बड़े लाभ सज्जनो मनुष्य ही मिला है, दुर्लभ हो मानुषो देव हो दुर्लभ हो मानुषो देव, कर दो भयंकर कर दोगे मनुष्य मनुष्य बढ़ना बंद कर दो, बढ़ना बंद कर दो, मनुष्य जन्मे ही नहीं, इतने भाई बैठे इतनी माताएं बैठी है, जन्म ने बंद कर दिया, घरों ने मौतों ने कर दिया, थोड़े आदमी बचे होंगे, मैं एक अनुमान कर रहा हूँ, जन्मे नहीं हमारे सौ सौ जन्मे, बहुत कम बचे होंगे जो इस ऑपरेशन से रहित हुए होंगे, ऐसा पुरुष स्त्रियां बहुत कम बची है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, दुर्लभ हो मानुष होते हो दुर्लभ हो, भागवत का वचन है, वो दुर्लभ मानुष वसंत करना आपने बंद किया जान कर गए, कितना आनंद किया है, इतना प्राय सुखा पुरुष बहुत कम पुरुष होगा जिन्होंने बंद नहीं किया है, बंद नहीं किया ऐसे बहुत बहुत कम पुरुष है, सब बंद है, कितना आनंद किया बताओ, पहले छोड़ा थोड़े फिर करेंगे फिर हाँ लगे हुए रात दिन। क्या आफत आई यहाँ पर, कोई सुन सुन बातों की है, एक भी आदमी की आफत आई हो तो मैंने बताओ, एक भी आदमी एक भी बताओ। जैसे मेरे साथ दो जन तैयार हो, ऐसे तैयार हो जाओ, एक एक ही आफत आई है तो बताओ। कह दिया आफत हो गया है, ये बची ये बच्ची, किसी के ही आफत आई हो तो बताओ, बोलो बोलो बोलो, किसी की आफत आई से किसी बंद किया बताओ। और वे जो बताने वाले हैं उनमें कितने सत्यवादी है, कितने आपके हितेशी है, कितने आपके कल्याण की साधना करते हैं, उन्हीं बातों मान लेते हो। और मैंने क्या ठगाई की आपके साथ में, क्या अन्याय किया, हमारी बात मानते ही नहीं। आप ऐसा काम कराते ही नहीं, मैं आपके टावर बंद हो जाए माती करूं, मैं कहता हूं आपके आदर की बात कौन सी कही, आपके भले की बात कहते हैं वो तो मानते नहीं, अरे बड़े डरते हैं कैसे हो जाए तो थोड़ा बड़ी मुश्किल हो जाएगी, डरा है मैंने। मानते हैं नहीं, भयभीत करते हैं, धमकाते हैं, ऐसे हो जाएगा तो हो जाओ, हो जाए तो मान दो, हो तो सही है, दो चाहता तो हो तो सही, एक नहीं मानते हैं। अपराध क्यों न करा दिया, अपराध करा वाला ठीक आदमी है, आपके हितेशी है, ठगाई भी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ऐसा है क्या, उसी बात आप मान लेते हो। आप जरा सोचो तो सही, किसकी बात मानते हो आप, जो झूठ कपट करता है, बेईमानी करती है, ठगाई करता है, उसी बात मानते हो। हमने क्या ठगाई करी बताओ, क्या धोखा दिया बताओ, खुला बताओ, डरो मत बताओ, हमारे साथ विश्वासघात किया, एक बताओ, एक बताओ, किसको धोखा में डाला बताओ, खुला बताओ, डरो मत। हमारी नियति नहीं है किसी को धोखे में डालना, किसी को धोखा देना, किसी के साथ बैर करना, किसी का विश्वासघात करना, हमारी नियत नहीं है भाई, भूल से कोई हो जा पाता लगे, हमारी नियत नहीं, मैं ऐसा करना चाहता नहीं हूँ। आप बताओ, भूलोगे तो माफी मांग लेंगे, बताओ भूल में भी किया हुआ ना तो आगे साथ में, अच्छा कि ऐसा प्रचार करते हैं, क्या आपका विश्वास है कि बाद में सच्चे हैं, क्या भी अपना उद्धार करते हैं, क्या साधन में लगे हुए हैं, जितनी बात आप मानते हो सच्ची बात निकलो, सच्ची बात नारायण नारायण नारायण, आप विचार करो आप किसकी बात मानते हो, दो भाइयों ने कहा हमारे साथ आ जाए, रोटी मिलेगी ना मिलेगी, थोड़ मिलेगी ना मिलेगी, टिकट मिलेगा ना मिलेगा, पुस्तक मिलेगा ना मिलेगा, पता नहीं है, आ जाओ मेरे साथ में आ जाओ, कदो हिम्मत। दुख पाओ सुख पाओ, सूर्यवास आओ आज मत ना, सुख वास सब जावे, भेड़ बकरी है जीव जंतु सब है, शादी हो चुकी है हम भाई हैं, माता पिता हैं, माता पिता भी हैं, आपके साथ रहना चाहता हूँ। माँ बाप सम्मान भी, तेरी बात क्या सम्मान है, तेरे ब्याह हो सोगा कैसी बात माने हमारी। बाल बच्चे भी हैं क्या? बाल बच्चे भी हैं। तुम्हारी बात नहीं माने, भाई बच्चों की क्या दशा होगी, माँ बाप क्या कहते हैं। आप जो आज्ञा दें वो करने के लिए तैयार हूँ, आप जो आज्ञा दें वो मानने के लिए तैयार है। मैं तो आज्ञा दे माँ बाप की सेवा करो, दो तो आदमी अरे क्या हो जोड़ो माँ बाप मौजूद छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे मैं 7 बजे देता, तुम्हारी स्त्री का अधिकार है तुम्हारे पर, माँ बाप का स्त्री का अधिकार है, स्त्री का पूरा अधिकार है। कैसे बात करते हैं? कितने बच्चे हैं? ऑपरेशन कराए क्या? माँ पर ही प्रश्न, माँ बाप की प्रसन्नता लो। गोविंद गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई सच्चे हृदय से भगवान की मार्ग में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ, भगवान से को बार बार हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे प्राणनाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, प्रार्थना करो। सब मान सब सब के सामने भगवान से को हे नाथ भूलू नहीं, और रात दिन नाम जप करो, काम धंधा करते हुए भगवान का नाम जप, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी आई उत्तम रीत, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, काम न करो मुख में राम राम लो, और हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से, हे नाथ मैं भूलू नहीं आपको भूलू नहीं, याद करो निहाल पे हो गए, हे नाथ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, मैं नाम जपो और भूलू नहीं, कह दो परमात्मा से, बहुत अच्छी बात है। गोविंद गोविंद अब उन्हें क्या सुना, वही बात है भगवान को मानने की बात चल रही। देखो भगवान को याद रखो ये सार बात है, भगवान मन मेरा है, शिवाय भगवान के कोई अपना है नहीं, सच्ची बात है, आप माने न माने आपकी मर्जी, बात यह कि हमारा भगवान है, शिवाय भगवान कोई अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, ये भी छूट जाएगा, ये हड्डियां भी अपनी नहीं है, ये भी छूट जाएगा, कोई अपना नहीं है, संसार भर में संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, कोई दुख में सहारा देने वाला नहीं, भगवान सदा अपने है, सदा अपने है, सच्ची पक्की सिद्धांत की बात है, ममई वंशो जीव लोगे, भगवान कहते मेरा अंश है, परम पिता परमेश्वर अपने हैं और भाई कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, आपका वास्तव में हिस्सा आने वाला कोई नहीं है, कोई है ही नहीं आपका हित करने वाला, हिस्सा आने वाला एक भगवान है, भगवान सदा ही हिस्सा आते हैं, वो आपको ना दिखे तो भी भगवान है, जो विश्वास में तो हो जाओ, विश्वास न तो भी हो जाओ भगवान के हैं हम, ऐसे मान पाते हम भगवान के है नाथ। और ये बार बार को मिनट दो दो मिनट चार मिनट में ये नाथ भूलो नहीं, ये प्रभु मैं भूलू नहीं, और भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम का जो आपको नाम प्यारा लगे, जिस नाम पर आपका विश्वास हो उसी नाम को लो। और भगवान को नाथ यही कैसा था, सब कर्म आ गई एक पल राम शरण रहती हो, सबका एक पल आपके शरण प्रेम हो जाए, आपको भूलू नहीं, आपको याद रखूं, भूलू नहीं हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, आपके चरणों में निचवे लग जाए, ये प्रार्थना शुरू कर दो, निहाल हो जाओगे। भगवान से कहते रहो आप, और गवाह की जरूरत नहीं, दूसरे गवाह की जरूरत नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं, ऐसे आर्त होकर के कृपा कर तो हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान का नाम लो निहाल जाओगे। सच्चा मित्र जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण चंद उनकी, तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, किससे करिए प्यार यार, खुद गर्ज जमाना, खुद गर्ज जमाना है, अपने अपने मतलब से काम करने वाले एक भगवान है। हे तुरहित जग जुग उपकारी, तो तुम्हार सेवक भगवान और भगवान के सेवक, बिना हेतु बिना स्वार्थ उपकार करने वाले, उन भगवान में लग जाओ। भगवान या सेवक का पता लगता नहीं, मनुष्यों की परेशान कर सकते नहीं, क्यों आपद करो, एक भगवान को पुकारो, भगवान में सब गुण आ जाएंगे, जितने महात्मा है संत है सब भगवान के अंतर्गत है, सब भगवान के अंतर्गत है, एक भगवान को बोलो हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक ही एक ही रचना को भगवान हे नाथ मैं भूलू नहीं, सब भाई बहन सच्चे हृदय से हे भाई हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू, सच्चे हृदय से लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान के साथ में निहाल हो जाओ, भगवान के अर्श हो आप सबके, सब भगवान के हो, देखो पूत सब भगवान के, सपूत कपूत होते हैं तो पूत होते हैं, सपूत हो तो भगवान के, कपूत हो तो भगवान के, अच्छे तो भगवान के, बड़ा खराब है तो भगवान के, भगवान के है, एकदम भगवान के। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, केवल एक ही बात नाम जपना शुरू कर दो, और हे नाथ भूलू नहीं कहता रहो, आध घंटा घंटा घंटा घंटा में कहते रहो, आध घंटा में, पांच मिनट में, सात मिनट में, दस मिनट में, घंटा भर में, घंटा में अधिक समय नहीं निकले, कहते हो हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, इसमें कोई आपकी हानि हो तो बताओ, कोई बाधा लगती हो इसमें हानि हो तो बताओ, मेरी समझ में हानि नहीं है, हानि है ही नहीं, लाभ ही लाभ है, हे प्रभु हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा ना हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे कहते रहो, सारे हृदय से कहते रहो, काम बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, समझे हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हरदम दिन भर रात भर नींद आ जाओ सा जाओ, भूख लगे रोटी खा लो पानी पी लो प्यास लगे तो, और बस कहते रहो हे नाथ भूलू नहीं, और नाम का जब जो नाम जिसको प्यारा लगे वो प्यारा नाम जपो, और हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे प्राणनाथ भूलो नहीं, हे मेरे स्वामी भूलो नहीं, हे मेरे नाथ में भूलो नहीं, बहुत बढ़िया चीज है सबके लिए। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, आहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका उपासीर, सबका हिस्सा लगता है भगवान के ऊपर, सबका अधिकार है। भगवान पिता है हमारे, पिता पिता माँ सब कुछ भगवान है। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम आप। हे नाथ, हे कृपा सिंधु, भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे बार बार भगवान से कहो, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, भगवान से कहो। हृदय से बोल करो, बहुत बढ़िया है, सच्ची बात है एकदम। सब भाई बहनों से कह रहा है, हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। इतनी बात हो तो आप कुछ ही साथ है, और जो कुछ दिया हमने सब कुछ दिया है, बस एक बात है मैं भूलू नहीं, आप भूलू नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, आपका लोक और परलोक सब सुधर जाएगा। सभी सुग्रीव ने कहा कि सब ही भांति कार्य हूँ सेवकाई, जय विधि मिले जानकी आई, जैसे जानकी मिल जाए ऐसे मैं सेवा करूँ। भगवान का सगा सोच त्याग उपर मोरे, सब विधि घटव काज में थोरे, लोक का परलोक का सब विधि, कोई विधि बाकी देने का सबसे कम तुम्हारा काम करूंगा। इस तरह से भगवान तैयार है, सब काम करना तैयार। हे नाथ भूलू नहीं, अपनी विनती थी जय नाथ भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, बस हर नाम जपते रहो, लगे रहो भाई, बहुत कृपा है आपकी, बहुत अच्छी बात है, हे नाथ भूलू नहीं। संसार में सब तरह से लायक भगवान है, भगवान के सिवाय कोई ऐसा समर्थ नहीं है, कोई ऐसा दयालु नहीं है, कोई ऐसा हितेशी नहीं है, भगवान के सिवा कोई मिलेगा नहीं। न तत्समोस्तो लोकत्रये प्रतिभा प्रभाव, गीता कह रही है उसमें भगवान में अर्जुन कह रहे हैं, महाराज अप्रतिम प्रभाव, प्रभाव अप्रतिम है, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, अधिक तो कोई है ही नहीं, आप हो। हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, सर्व समर्थ परमात्मा है, मैं भगवान के शरण हो जाओ। एक आदमी आश्रित हो जाए तो आदमी भी अपनी शक्ति मुताबिक उनकी सहायता करता है, भगवान से आप कहो तो कोई बाकी नहीं रहेगा, सब काम ठीक हो जाएगा। नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए तो बेइज्जती भगवान की होगी, आपकी नहीं होगी। हे नाथ, हे प्रभु, हे कृपा सिंधु, आप कहो, आपके चरणों में हूँ, हे नाथ आप भूलो नहीं, एक ही बात है आप भूलो नहीं, याद रहे आप भूलो नहीं, भगवान से करो प्रार्थना, भगवान जरूर भजत कृपा कार्य है रघुराई, भजत कृपा कार्य है रघुराई, भगवान कृपा करेंगे करेंगे जरूर, और की है आप विचार कर देखो तो मन शर्म दिया है, कलयुग में जन्म दिया है, सत्संग मिली है, सत्संग में बातें अच्छी अच्छी मिले है, ये सब भगवान की कृपा है। अपना उद्योग मानो तारी मर्जी है, पर मूल में है भगवान की कृपा, तो इतना काम जिसने किया है वही काम अगारी करेगा। इतने दिन मैंने पहला प्रार्थना ही नहीं की, कहा भी नहीं, मांग भी नहीं, इतने पर कम किया है। अब साहब अब मांग करते हो, हे नाथ भूलू नहीं, क्या फिर सुनेंगे? बिना कहे इतना काम किया है, वो कृपा करेंगे, वो ही कृपा करेंगे, कृपा करेंगे आप सब करेंगे, करते हैं स्वतः करते हैं। फिर आप मांगना शुरू कर, हे कृपा संदो मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ हे कृपा संदो मैं भूलू नहीं, याद करो ये जाओ भगवान कृपा करेंगे जरूर दे रहे हैं। ऐसा और कौन मिलेगा? ऐसा कोई नहीं है। न त्वत समोस्त वेदिका कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे मिलेगा? हे नाथ हे मेरे स्वामी, हे नाथ हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, बस और नाम जप करते रहो, हो जाओ शरण भगवान के। सच्चे हृदय से भूलू मत, अब तो भगवान नाम कीर्तन करे भाई, थोड़ा समय रह गया है, 50 मिनट हो गए, 10 मिनट रहे, सब प्रेम से कीर्तन करता भगवान नाम में मन लगा कर। कई सज्जनों ने कहा नाम जब से कीर्तन से अच्छा होता है, मनोहर अच्छा होता है।